kıyamam. Yar seni seviyorum candan. Bakışların pek yaman, benim de cilveni kadar ya. Bakışların pek yaman, benim de cilveni kadar ya. Seviyorum candan. Bakışların pek yaman, benim de cilveni.